احکامو نبوت یوبل دماغ کو بول بھی نے پے نفل دے پے کر کنا پا کرے تا پھل بھی نے پے کرلا کہ کلا تا بول بھی نے پے کر او سرد بانی سبا وصل سی کہ بر رد بانی وصل سی کہ قانون الہی و غتنی پیش کے وان دی لا تسبقون دماغکم دا قرط دے دا قاضی دے دا لو فر فر مر گرے مر گرے گورا دار چا سر مر گر کیا کوا نچہ چا سر مر گر کیا کہے چہرہ مر گر کیا نہ دے نو خطا کیے گی نہ قرطبی دا قاضی دے و قاضی القضاد ادا یہی دے لو فر سر مر گرے لارا کی جنہی اوڑی دلا یہرا خولی جنہی گئے لیکن خولی گا نو فر رضا ہو گو کنا ناغی سرائی جنہ اکرو ویدا بچر تصورو کی حلو ہوئی اے او اجنا او سرسو او اجلا کتابا نتوک رپو کولی قاضی القضاد دے رپو کولی سر خبر قائد سے دورا سدا اجنہی غیر مذہب ہوا مسلمان ہم دوا غیر مذہب قاضی تا رپو کولی سر جے بد اپنا پسند کے اڑاؤ سے سلے دے کتے دکولو گئے پورا پلاس باندے فیروان نکی سے اما سر ظلم اسے کے اسلامی حکومت کے سر ظلم کے لئے اگر ما دلور بیزیتی اکر اللہ اول سیدہ بکیتا او بیائیو اجلی دا دفن قیرہ یہ چوک دے مدعا لے دے چوکے سرے او خیر اچھا دا کار کرے دے غلی سو یہ وہ چوک دے اس تا پسر کے اولا لے پورے کے پلاس کے دا ایدہ یا او گردا او دقا دے کہ چین یہودی سرطان کی چرے توار اس تا ثبوتی کیوں کو گوان کی چیر سے دا کار دے کرے دے امیر قاضی قاضی القضا تھوکمولے کو یہ بوئی گے کہ ساز دکھائی اگر بو تو کہ ساز کولو لے کہ روانی کا بیر پر کولو لے اے بابا خبر کو میں نے دی بابائیں نے دی جوئی بو دے سرو لے قلم کو کہ ساز دکھو عادل دستی حساب دیتا ہوئی پا دیل پا دنیا کی امن و امان را جی کہنے دے وزیر جوئے دے گورنر جوئے اور بیا پا جنکو پا بازار کے تو سورو یہ کنا عام سورو جنکو بازارو پی خور کے روز مقرر ہوا لاڑلے کے سرکول اگر او کولا پر ڈاگا ڈاگا باندے تو سرکونو باندے اگر او کولا راپورٹو سے چکے یو وقت سے پولس مقدمہ ہوئی لکلا پر سبا بانے مقدمہ ختم سے سڑی جاگا سکیلی کی نیسے قولو اللہ سے رسلان خو کے خو لاز میں حسے لا تسبکون دماغکم نمو کے ایوی اخپلی انگی او بل انا بسائے او باسائے ذنی ساسونا دے کورونو نائی کورونو اخپلونا بیتا سے اقرار کرو دے ایتا سے حسن گواہی توائے پدے بانے تشہدون دیوی الان آئے زن حسن داوائے چودا حکمو اخپل خلوان تب تکلیف نرسوائی تنگوائے دانا چاکور کلے تری شرم کے کیجئے نو دو سو روک اللہ نے کہا رکھو ظلم بے کھو زیادہ بے کھو شرم کی بے تنووطل مدیا برا اولا جے دے جیسے دیوار کو پیسے دے رہا تو لکھے دیوار دو بلنا نصف اللی و نصف اللہ پیغمبر السلام سر دین و آگا کی دو شریکو پیغمبر السلام سر شریکو نداغون اللہ پیچھے تم روپے و آرستی زال اللہ پیچھے خدری اور حکم داو چدا مکوائی تاسو اسم گری اقرار کوائی بیا دغیر تاسو ہا اولا اسمی شعرہ دا پارا دا تحقیر دا دا سپکائی دا دا تذلیل دا دا بدو اخکار کولا بیا دغا یا تاسو پریتان و دغا پریتان دغا زلیلا دغا بے قاما بے رحم خلق تقتلون انفسکم بہوائی تاسو خپل فلوان اشلائی کنی دل یا اوڑلا منکم ساسونا دکورون رائی او باسائی تظاہرون علیہم تاسو مدد کوئی دو دشمن خلاف کوئی دو پا خلاف دو بانے پا سبب دو کولو دو گناہ اولو دوان جاتی گناہ دو شریف کا حکم خلاف او دوان پا نور بانے او دا فرق ہم دیتا کہ اسم ما کان محرم الجنس کہ اولی کے سر ناروائے گئے کہ شریعت کے قرآن کے حدیث کے اسم میرے کی لجے او کریری جا او دوان زیادتی کوئی اصل عمل تشتے روا پکے سو او زیادتی او کرو پکے تیرو تن ما کان محرم القدر دعا شتے شتے نا افضل العبادات مخل عبادات نو اس پدے کے او دوان شروع کی امام مقتدی کو پسری کہتو فرض پسری ہے کہ نفل پسری ہے سنت پسری ہے پسری کے بیٹو و دس حد کسی امام دعا کی مقتدین ذل دعا کی دعا کی شریف بھی لسن و چت کی کوئی امام تا اللہ اکبر نہیں السلام علیکم نوی امام زل اللہ سے چت کر مقتدی زل اللہ سے چت کر اپنی طریقہ بانی امام زل دعا ختم کر مقتدی راغنا مقتدی رو سے زل ختم کر نو صحیح ہے کہ نصف رو دے پکیتا وہ کہ مقتدی امام کا گوئی کہ دا امام کل اللہ سنہ کتا کئی یا کل اللہ بڑا کئی اس دا دعا ندا دا پلیتی دا کہ سجد خلاف دے سنو تو پسی کئی کہ نفلو پسی کئی بید آغا زینونا کہ پاگے کی اجتماع شریعت کو دلے گا استسقا دے دس انتا سوالا کی کسوف دے خصوف دے دعا گانی عام مصیبت را ہے دعا دا بمرگ پارا دعا دا پسری کے کئی نو دا زینی امیسے نہیں دا وقتی میں فلا دا وقت را کولے کی نو دے پہ لے کی جو عدوان ما کانا محرم القدر دا غیر مقدار منع کرے گا اصل عمل جائز دے خوراک جائز دے کنا نچے مور سے زدین پور تا خورے نو جا خوراک جائز دے دے گناہ دے کنا پس تمرے دلوں نو روڑے خوراک کا القاء طعام علی المزبلا لکڑے رم بنے کے خوراک وردائی نو سلے خورے دوڑے جائز دے اور زیادہ تو مقدار کنا جائز دے دی تیرے کبان دے محرم القدر ولو جانا پر جا چکو اور سر اصل امنا رو زیادہ تے کے طرح ہے او قراشی تا سخہ بندیوان تا سے روزوار کوئی حال لائے کہ من اکلے سیو پتا سبان شلل لگو وقت کرے اینو مانائی زنی لکن دا اللہ حکم انکار کرے زنو نورنا الکتاب مکتوب دا اللہ پا دی یو حکم نمان لو دو دو طول کتاب نفع انکار نہیں رکھے کنا خود دی یو نے انکار دے خود دی یو خلاف کئی نی کتاب مانا مکتوب حکم دا اللہ حکم دا اللہ پرے خو انکار کرے زنو نورو کہ دی حکمو جستا عزیز سر گرو جرم شیرے خیر شیرے تو خبر ہے کہ تا نور چوست نرے سی قومہ کو سروکا دلہ سنی سے کولے اور پیسو کو مکمدہ تو سروکا اپا اے باندیر اخلاص کا حکم داو وہ داو مکانا کہ واجن اے ماں تنگوائی مچی اگر تا کور کلے کری دی او جیتی نا نو تنگ ہے کہ انو کور کلے دے کرے خو ادھے چل والا پارا نو دے وے پیسے رہا کئی کسی دی اور کو کہ جب اینی مزا اللہ واسو نیو اے بلہ واسو و تک فرون ہوئے بعد نو ندہ سزا دا آغا چاہ چی قیدہ بد ذالک ایسی سارا بھائی جل ہو رہے دی کرا خل نزید تک کرا کن ذالک چی قیدہ لو نہ روا من یب قلو ذالک من کم تو چی قید دا خفل قام دیتا کول دا خفل قام دیتا کول من کم ستاسونا نمی سزائے لیکن شرم تو دنیا پر معمولی جن کے شرم دے دانن پیو سبا پو بول باندے اخیر بم قومیت رکشی قومیت یلی یو موٹی انصاف پکی تایی دشمن تا بابا دستر گلی چی کتے او چی قومیت کے خلاف پیدا کو اس پکی تلا ویسے پردے اگیا کئی دنیا کی مشرم دے خیزن نزوت الخواتر مانا کی اللہ خیزن اللہ حلاف و امام علی جن اپروی قیامت ابو گولو ریشی سخت سزا آتا انہی اللہ نا خبر ہے تو لوگ انہیں کہتا سوئے کو آئے اللہ تا معلوم دی دغا پریتان کے دو خواہ کرے گا معمولی خوشحالی دی معمولی جن اور حیات الدنیا خوشحالی تو جن ملے عزت اقتدار غلبا و ضرور کیا خوشحالی نمو ناموز دی معمولی جن بالآخرت بدل آخرت آخرت اگر جن لکھ رہو نبش اس پکوڑے ہو دونے سزا دا اللہ نبش اس پر اللہ اس مدد اسی دلتا دونے گئے کرے نالتا بسرت ہوشی تردے دے سوری بیانو کو تا اللہ دا رکونو ادا وامر خلاف کول اچھے کنی میں نے کئی انہا گئے تم بڑی اولی گی اولی نا روا کوائی اچھے پڑی سب نشو زیل را نغلالا نتلو رو مخبر ہوتا کئی دو دمخ کی نجیات سخت دا سمی جی نکنے کہ گلے رے نرو رو خبر سرکنی پیغمبر چاہ دے پدا خبر کولو انتا سوغا و جل دی او سو ام وجنی جیلونو تا وردی وجنی مفتی نظام الدین رحمه اللہ تعالی اولی و جلو مفتی بل مفتی سنمو دو نیتوانا مفتی مفتی یوسف لجانی رحمه اللہ تعالی اولی و جلو اگا بل مفتی حبیب اللہ نیو کسنی اگا اولی و جل دی علماء سر اولی و جل دی دا سن تا دا جامعات الرشید مفتیان علماء اولی و جلو دا حق خبر ہے دفر نورتا اور کہ ہر خبر وقتا نو بہت نہ رہے گا نو وہ ویل شہیدان کلا او وہ ویل دو ویل ہم دا مرض دا سر دی زیادت نا سورۃ آل عمران کے لیے تیرا جان تو جہت کی کہی و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب الیم علماء وجنی کے دخیر خون ہوتا چاہیے یا مرون بالقسط انصاف کولو جاتے مکوان دنیا کی محمد و دے آفرنا ما تعملون نو دے تلورم خطاب تلورم خونا او خبر اترے صدیر و انبیاء علیہ السلام نے انکار کول او دشمنی کول خلاف کول او آخری نمبر بانے قتل او جاج نبی علیہ السلام تذکرہ کیا خبر ادا اور کرم موسیٰ علیہ لکل فرمان قول الکتاب کتاب نے اور کہے کہ تلاوت ہو کہے نہ تلاوت نو کتاب دا عملی کول ہو پا رہا تلاوت کو چیئر نہیں سیجنا نو اہو بے تغالے میں خود رہا تیار ہو کنو ولی یقینن اور کرم موسیٰ علیہ لکل اکران قول وقفائنا من بعدی در رسول پسیکری مگر سودنا لیگر اقبل در رسول در پیغمبران قفار اس نے کہنا پتہ پسیکری یوں پیغمبران نور علیمان لکھے لکا جمن لس نور کہ تورات بانی تقریبا تلور ذرا انبیاء عمل کرے گئے در موسیٰ علیہ السلام نرس چراغلی در اس خمیری کتاب نو قانون مکمل کتاب تورات مجھے دنیا کی دا کتاب عملی کائی نہ وہ بارہ عملی کہو سبھی مانا بھائی جی کر کے قفائنا من بعد ادھر رسول نہ وہ انکار کو فکر رب تم الباز و قتل تم الباز درست نمال میں سنی ہو جلی ہو سنی درو دن کرو اور کرو مجھے اس عزیز مریم لا صاحب بیانونا حل بینات بینات پا عقیدہ باندے اور بینات پا عمل بانے ملک امام نعمان لڑا جی یا ظالم لا سو نسی یا ظالم لا سو تڑی یا ظالم لا سمات کے البام نعمان راسی کہ ظالم لا سو نسی اگا دست ہے اگا با بل وجی اگا بل تا تیرا را پریجی وجا بس ہو کے اب نعمان با ختم سی وقف فینا من بعدی در رسول ورکرم جی عیسیٰ زید مریم لا علیہ السلام البینہ صحبیننا امزبود کرم گرے پاک روح بانی الروح القدس یا روح القدس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دے یعنی جبریل جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر راوی مخلوق دا جن دا پاکول دا پارا روح القدس جبریل یا روح القدس انجیل دے اور انجیل سے تذکرہ چاہتا ہے گا روایت کمزور دے افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم انو ہر وائی چکر غلے تاس کلے گلے دا اللہ سرد آگینا ضروری تا لیگلی دا اللہ آغا سو بید تعبیه تا نو آغا سو بید پخفل ماناد مصاحبت کا سرد آگینا مصاحب جاگے لا تاہو آنفسو کم چنکو ہوا نفسو نستاسو آغا سو بغیری مرستا او دا شانتا اسلامی نظام اس تکبرتم نتاس نظام لے جانل لے جانل نمانل جب اس دا قانون دمال قانون کم بین الاقوامی قانون پر ادم او دا یو وقتی خبر او دا جاری کم دا مدینی قانون بوز جاری کم بین الاقوامی قانون مانم بین الاقوامی قانون بانی چلی روح القدس تکبرتم استفام اصل دل کر کلام داسیو فکلما جاکم رسولم بما لا تهوا انفسکم استکبرتم او کلام طول تغلے دے استفام او دا سے سنور قسمو نے دی کہ اگر کلام صدارت وڑے ہوئے پر میں کہنا رہا ہوں نزے گم میں کے زبان اس سرکی ما ندے سرکی نو سر سر لبوتو مقصود دے کلام دے دے کے اے نو تا سنو دولو گنائی درو دین گنائی بچے زان لیو گنائی داگی لیتی جے سی نزلو یا اوڑالا غم بیاو ادھے دیکھے خو خودن کو کذب تم درو دین کرے تاسو اکوائی وفریقاً تقتلون تقتلون فریقاً تقتلون فریقاً وینیتا سوڑا سیو جلی زکریہ علیہ السلام اغای ارچویو پولار باندے یحییٰ علیہ السلام بخابی پرد بانی میلاد کیوتا ہوئی یا کیوتا جسن ہوئی پر جسن کی اغای علال کو او وینا اثر پتالی کی رنگی لولی جو چی اغای تی زما دولور واخلا یحییٰ دی مخل لور لو دل خندا اے دا واخلا اگر سامان کی ما سخا چکم سامانو اے اگر دلی سکر دی تو پرخ دے پڑے گی تو پرخ دے گی سے کرا کذبتم و فریقا تقتلون ازنی لیوڑا لا تاسو وجنائی تقتلونی ولی نمزاری سگا پکار خدا و چکا سیر ہے کذب تم و فریقن قتل تم انما قال کذالک لانہم یجددون قصدہ لو وجدو الان تو اس دو پیغمبر بیانوی مدو اسم پیغمبر وجنی دو پیغمبر بچیان وجنی نکی پیغمبر دے انو آگے کرے ہو اغام نکری دی نو نبی علیہ السلام وہ نگا آگا دو وجنی سو زلے تجیرو نکرو ما ذکر رکم اس کے سو زلے تاریخ پا حوالو بانے چیز آگا دو وجنی پا مختلف طریقوں کو جسو نکرو خود یہ ہوا انو چلے دا نجادو کی ہو کو تو پریبان رسل سے اسم جادو کئی پس جادو کئی درس شہیدے کی چیز خطارہ دفنا سپر دی سری دی اور نرو تختاری دی ناغا پس گن گرفتاری کے طور تہمت لگوی داغی نے مست کوشش کی چیزیں زمین کا پکار راشی نو ڈالری تو ورسر کی ورسر کی نو پدی بانی سمئی کہ پدی سم نہ سن دا بیا نو خبر دا بیا تکے سن بیا تو سو پیدا کی ہے وہ وجنا نو قاتل پتہ نہیں لگی دے پری بنیاد ذکر کو فریقان تقتلون ازوی اوڑا تا سوجری دا وجنائی وقالوا قلوبنا غلف يواجه دانا كدا عملونا كي بلك سر دينا دعوة غراجي دا سر دينا نحن ابناء الله دا تعجير كلا قرآن دا سنذكر كلا قرآن ما ادالي امران كي او كلا دا سنذكر كي وائدو اوائلودو زرون زمن دا دس دي دي علمنا اغلف وي بنتا سر ترسي دلي مخمبدا بلت سيدي بلت سيدي کہ کار مکمل سے مجھے بندی گی نظرون زمانگا پورا دی پہلم بانی دک دی دی علمنا یا غلف اغلف پردہ دا پی نفونتا غلاف دیتے نظرون زمانگا بندی نتیری گی تی سن تو تکی سوائی داوتا ندن نکی مغلوفتن لا نفقا زمانگا زمانگا بندی نتیری گی تکی سوائی وقالو قلوبنا فی اکننا دو ویلی دی زرون زمانگا یو پردو کے فرحانی مسجد کے آیاتیم قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب ویلی دی زرون زمانگا یو پردو کے فی اکنت مما تدعونا الیه دا سن چکر تمانگا بری ستا خبر زمانگا زرط نپری دی زمنگا ورت دا خبر ناراجی فی اکنت مما تدعونا الیه وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب زمنگا ستا ترمین دا پردہ دا نسو مانا زمنگا ستا جزولی دا نستا خبر منگا امنو ستا خبر که منگا وگنیل دو امی دیتا تیارو فی اکنت مما تدعونا الیه وفی آذاننا وقر سلورم ایت آمی مسجدہ وفی آزانینا وقرن اپا اگرن دا خبر سمن لگی نتمن کے سلی لی جائی فا عرض اکترون فهم لا اسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه وفی آزانینا وقر ومن بیننا وبینک حجاب انزم اس فکم ایتی نسا خبر کورنے گلو آنے کے پوئے گلو مطلب تو زمن غلوم میں پردی اکنت علیہا غطاء فلا نفقہ ما تقول قرآن ناور نزدکو ولی من ملیان نی طالبان نی پدی نکیو دا خو طالبان کتابو را دیل و اتوار رسول نزدکول واری دا مشعور خبر یا مشعور آیاتو قرآن تبا نکینا سوالی استاد ویلی کہ قرآن زکول الاسوار لس علمون زکول وائی کہ دا نیز دا قرآن زکی سر شری کوئی دا آیات و مسئلہ دے خلق سا قرآن لا علم پکار دے نو قرآن علم دے کنا قرآن لا علم پکار دے زکول الاسوار پکار دی دا پکی سنو او سن دا خبر مشور دا امیان تو قرآن خیو امیان قرآن زکولی سی اپا نحو نپی جی فائل نپی جنی مفعول نپی جنی ولی نپی جنی وہ اللہ جسی ویلی دی ندی کے فائل پر یہ مفعول خطا کرے فائل قسم کرے وہ اللہ ویلی دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر جی کر فائل مفعول وی برابر دی وہ یعنی کہ جن دا ویلی دی بکار ودا دا مختنو خبر فی اکنت علیہا غفان فلا نفقہ ما تقول یدعون زوال الخطاب انفسهم دا لا پکلا برر ما تیجوی مطلب داومو کہ دا خون من سر ندار مولیان سر خون دا اگو سر خون اوکا کہ اگو سر دی خون اوکا اگو مدل من دے خود منو مختیمی پخوان غلوفن غلوفن غلوفن قراتن دے ذرون زمنگا مملوعتن علمان ذرون زمنگا دکی دے علمنا ملا بیان کرنے کی جیسے بیان کو کئی کنن دے تو وہ انہیں جوالے تو وہ دامیان سر خبر آتا تو خواستی ملائم انہوں کو تو ملائی کنن تو تکینا فتا فرید جیسے تکینی کہ داغوں در مضبوطی خلقوں پوشی کہ استاد ناس سے خدا خبری کرنی لا نفقو کثیر مما تقول مملوعتن سورہ حاد مومن کے زمنگا ضرورنا دا علم دا کی استا خبر تا زمنگا ضرورت نشترے دامیان سر خبر آتا اسم دا خبر کئی حامین مومن قلوبنا غلفن زمان زمانگا دا علم کاندوان دی دا علم خمدی دی خمدی نمانگا پورای استادی تا زمانگا جت نشتره فرحوب ما اندام من العلم فلیسن کی طرح حامین مومن اخیر کی اللہ طرف نے بیان برائے فلما جاتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم کلا کہ انبیاء اور صحابہ بیاننا مسبشرو خوشحال ہو بما عندهم من العلم باغے کے اوپر سر دے لمنا اینگا پخپل ملیانی اما سلبانی پیجو نستا خبر تصور رتدا خدا میانو فراوائے کنا میانو کفونا کوا بلانہم اللہ اللہ یا سندہ لعنت کے لکی دی اللہ دو میرا بانے نئے تو سرود کفر کولے دے قدرے کولے اللہ دے کتاب فقلید اما یؤمنون کم کل چرتا دو و یقین کئی تھی تیجے خبر بانے کم دے قلیل مانا سرن دی تنین سر رسے چلتا ہے دا خوب مانا دار تکے نون ساکنتن تب و آخر الکلمت مجلی سکر کسی جات تکے نو کم کل چرتا اس خبر زور وارا کم کل چرتا بدو خبر مانی یقین کئی یقین نکے کسی قلیل دے قلیل قلیل دا کثیر دی صورت کے قدر شمار کئی نو پا دی صورت کی جمہوریت تم رو کفر کرے گے نو دا کافی دے نور کسا جکتے اولہی صورت قرآن مانی کی جمہوریت دا کفر دا بیدین اللہ خود اللہ اقلیت عمومی اکثری طوربانی دا نیتانو یا دا خوف الکل فقلیل اما ایمنون کم چرتا پوکتنی کی دو بیقین کی ولما جاہم کتاب ختم سو سرورم قسم دا اوامر الہیہ نے انکار کول ادا اللہ دو دوستان دشمنی کول ادا قتل کو جسنے کول دا اوامر نے انکار اپنا ہیبانی تیرے دل نتنزم خونا کے اتنزم خبر کے داغین جاتا دا دا چیخیر پیغمبر را رستا سی کتاب کی مخودلے شو دا دم من اللہ دا روم ندم من اللہ لیکن قوم کے دا ساس قام کے چسو قرار لیتا سو دا غمان اللہ دا بل بسو منے ہر علاقہ کے اللہ قانی سرے پا قام کے دی دن دا خودو دا پار پیدا سی کہ سبا دا خلقو پا مخی دا اللہ پا مخی دا خلقو دا عذر رہی ما جا انا من بشیر ولا نذیر تو خوشحالی ہے ان کے یا ان کے نور آگلے اپا قانی جبہ کی اولی پیدا سی اپا بل جبہ حرابی پارسی انگریزی ہوئی ان کی قدیر جب اکیز خلق ہوئی کہ نمک کنی تھی جنگی ما جا آنا من بشیر نورا نظیر نورا غری نو پوختین تا دا پوختو پا جبا بانی دا پوختانو پا جبا باندی نو چیاغو تا ہم پا پوختو بانی پا عربی بانی شروع کی دا سکلے اول لے نظیر جو منتظر شو بدیجی بدیجی لانتاج دے فن نتیجی تو حاجی ہی دا شیر اولی لی کتاب کی ہوئی نو سب اپی جوڑ دی اب استاد تو بلا غرول خود کے کہہ رہے ہیں اس کیا بلا ہے غرول اللہ تو خوب جیون تو خیر خبر بچے نا منطقین و دست ما بیانو کو ملا پاسے خبر شروع کر اور مجھے دن میں بیانو مائنا تو دن میں بیانو تو ان کی دنی پر یہ بیان کون تو خوئے اکنے کے لئے بیان کر تو خوئی منطق دو تیر دا سکر ہے اولی با دیہیل انتاج ہے نتیجے و پاک آسا کر دے خلق میں تپوس کو اپو دینی سکر دے وہ کس سکر پی انستا سکر لو دیجنی جدا تو سکر لے اکر جات میں جات رواوی جو ما تبو مو جدا ہم تو سکر لے دو نو ذکر نہ دی نی نتیجے پی گئی نہیں بدی ہی پی گئی اور نہیں مقدمہ پی گئی تاپ دی طالبان کی تم چوک نہ دے میں تپوس کبھی طالبان نہ سب تقریر کی گی پھر گری پٹی پیری گردان دیا پیرے گلے پلے باندھے ہلکا میں رسا دی ملا لو سوچا پھر آیا پری جو تھا اور سر دن میرا سا تو پٹ دے بچے کی تھی سب گری سے آسان لگا آسمان نہ رہا گیا طالبان سو رو کر لاتی اور راہ آرام کری کہا جی میں کہا کہ ملا لی تب گری سے یہ کہا جی میں خبر ہے کہ سر جی دے پٹھ لی آیا تقریر کے حصہ سوچا تو والا فرین دے گے تم جسی کے ہموں گے بہت سیو نوں گے پرے کے دس ابو نور ہوئے دا غدے بڑی ہی لینتاج قرآن داو چی پیغمبر لے گم داہی لے گم نو دقام پا جبہ لے گم اللہ جبہ بانے اخر کو تبایہ نکی اس پر نصر جی کل ما ما آم نو کر چی ورسید دوتا جا آہم ورسید دوتا راہ دوتا ذہبت من ہونا حتی جیتو فلانا ددی جن لارم تردی چی فلانکی تا ورسیدم پختو دادا ورسیدم فرانکی لے لارم مجی بھی اکران مجی نسیلی اصول پختے کا کلا کے غرصت دوتا کتاب دا اللہ طرفا من اند اللہ لے کتاب لے حکم ناما تنین دے کنا وقا دا اللہ طرفا جن تعرف من اند اللہ دا اللہ طرفا مربل تجدید رشتہ کون کی دو طولہ قانون چود دو سخا کہ کمی مستثنا کرے وہ منسوخ اگر کتاب نو پاتے سے بیا کا ختم سے گا آگا چودہ دو سخا اصول دو تمام ادیانو یہودی عقائد پر تمام ادیان کی یہودی احکام تقریبا پر تمام ادیان کی یہودی خود طریقہ دو حکم دن نفال اگر چلولو مختلف سے گا بزن دنوں کے پیو طریقہ بزن کے برا طریقہ او بین دین وسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار دے قانون اگر اول ہے غوثت قانون ندو من عند اللہ مصدقن نسیا کہ ان کے دھاغو چود دو سخا مطانی من قبلو دری خبری بھی کر کے تعرف کیا کتاب دین من عند اللہ دین مصدق لما معاهم اعودو مکہ دینا یس سب کے ہون سرگندہ البرکول بدی خبرو اگر اطلو دے پیغمبر پاگا خلقو چی کفر کراو کفرو کذبو استعانو دیئے چاہتے کفر کرو انہی کتابیانو بدے پیغمبر را روان دے اخیل پیغمبر را روان دے از زمن جاو دا اگر خبر بایا وی نقتل کم قتل آدن وی رم من بغضا کو اتسل و مردارو جائز او طولا دا خبرتنا مدنیینو اور دلا امیانو امیان مستشو ایمان راوال او دو پا غزدو اینات بانی پاک سیدا خودمون گے عزت ختمی گی پلی بانی زمون گے اقدار ختمی گی مشرط زمون گے ختمی گی او دو یستفتیعون دو بسرگندول کول فتحا علیه علمهو استفتحا سین کے لطلب ملی سین کے دو مبالغی رو پاری یستفتیعون ابیر جا سرگندول بے کول ابیان بے کاؤ درنگ لر روان دے او مونگو پا غا دا غاو پا مرگری شو او کافر بطول دلیل اکو دیو مانے یس تفتی ہون دو بطلب دکانیا بیکاو علاللدین کفرو پس طریقہ پر اپلو دا خیلی پیغمبر علاللدین کفرو پا کافر بانی چا برا شنگ بمرگری شو افت خبر آتی علماء مانا کہے کہ درستا تو فرق پیتنی سے خوچاتی نجو رکا یس تفتی ہونا نسوال لکانیا بیکاو دا فتح بیکاو پا برکت جنبی علیہ السلام دا پا برکتا پا دیرے پا کتا دا کور را وقت دا خوال جیر نرا وقت میں دیدی ہو استفتحونا علالذین کفرو ابن حشام سیرت کے واقعات تفصیلی ذکر کرے را اتو دے آگے ذکر کے کہ استفتاح دا نبی علیہ السلام پا ذات بانی نوا استفتاح ہوا دا نبی علیہ السلام پا راپلو دا پا منلو پا مرگر کیا باندے اور اگر اللہ کامیابی اور کے ذکر کے خاتم النبیین دے بل پیغمبر میں راضی راضی با سیرت دے ابن حشام اول جل یوصل یوصل اختمخ دو سو یوس پہ تمخ دین جل سلور دے اسمخ سپک دے اسمخ ابن جریل تاریخ سیبو دے تفسیر کیوں اول جل دریس و پنجیس تمخ یہ استفتحون مطلب داو کہ درنگ لکے ہم بر روان دے اور آغا مرگر کیا کہ وہ منگئی و اتاسو بطول ختم کن نقتلکم قتل آدم و امرم دغه روایت ابن کثیر نقل کړی دی نورو علماوم نقل کړی اور چاپ کے تو برکت مسئلہ نہیں لکھ کر کے اب توسل مسئلہ نہیں لکھ کر کے دا توسل پہ آرام کا پلا جانا رہا ہوا تھا یہ سب کے ہوں نہ کفرو پلما جاؤں معرفو نہ کل کے راغ ہوتا پاگ صفت کہ دو پے جن ما صفت مانا بھائی ماں بے صفت آرفو کہ دو پے جن کہ ان دکھ دے جو گمری پے جن گمری پے جن کہ حد مستری صحیح سر سودا ہو کلا تو اسے خرچ کر لو تو ضرورت پانی کہ نبی علیہ السلام تو سلام پچاؤ اور نیتے نہ مخ کرا گئے نہ تو گریوان نے ہونا سو یہ ان تم یا بنی عبد المطلب ضرو مطلب تاسد مت عبد المطلب اولادا کون بغیر ناراض کر کے ایسے تو نیٹے نور کو دو کا بازان گئے سخت نیول فلک سن کے عمر دے رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلے دے تو خبر تو غوگ دے کہ خبر ختم کا عمر مخصو دو اللہ دشمنا کہ پیغمبر سر دس خبر ہے کہ زول عالم کہ دس سر نیزدی نوے کا کہ ساوینے اگر پتانا لگی وما بس سر قلم کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اور دے عمرہ دے دین اور بلی خبر تجات محتاج ہو اگر دعوہ چمات دے ایرے کہ دے دے حق خاون دے پیغمبرہ دے دے حق دلوارتا بس دے ایرے کہ اللہ کا خفل حق وائی نو پتہ رکے ہو وارا کرنا نم لا سے طول سے ضرورت تھی اور دیائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی صحیح تو ہوئی کہ لا سے ادھے کے جرو اور کا زد ہو ساعن یو کلسو جگل زیاد ورکا کا بے خپا شہر ہے اپریشان شہر دار اور کا اگوی دلالم بیا واپس رالم ماوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہودی مسلمان سو دا سچل ویدہ سچوڑ کا دیکھولا یہ دے پیغمبری کے کسی فتونہ نخے طولے معلومی کرو خیوہ پاتوا یغلب حلمہ جہلہ کہ سمع جسر جہل کئی نو ددو دنا پوئے خبر کئی نو ددو حلم ابود باری جاتی جی اور دسر زیادہ کول تعدہ کول ددنا کام و برداشت نورم جاتی دا نمعلومی ربی دا معاملے کولنا اور دے دی ترقین انو طبیبانی میں سے جن عبداللہ ابن سلام ہوئی بنوبر پہلے نخمہ پڑی دولی دوبانی بھی دلی اپنے جندلی میں خود یہ رہتا پتا نو کما کہ دیبا صدقہ ناکھلی خیراتی سے ناکھلی حدیہ اور غالی اکھلی کہ جوری میں راولی لی نوکارو پر دے کہ جوری ورکے کیسے ایدا صدقہ دمارا اور اللہ نبی علیہ السلام لاس نکو علیہ السلام لاس نکو یہ کودو قرائی مسلمانوں نو خوڑی مجاہدینو غازیانو سبابا نے بیا کر لمبے تجیری میرا مارے حدیہ فضربو بیده ما ہوں پیغمبر سلام دے دے کے خرو اور کرو مولا اس کو ایمان میرا ہو نہ داس نخی علامی تو پوری کتابوں کو خود لے سے ہی سارا لا کے نہ عرفو روپ کے گندرو کفرو بھی انکار ہو کتنا غار کو کے نہ خود لا اپاگی بانی تیر نکو دا بپخوانون حالو مدد سنوں گے فلانت اللہ علی الکافرین نو دے غضب دا اللہ فنمونو کل قانون دا اللہ دا الکافرین نمک کے طور سرکا الکافرین دو عبدو ربکم الکافرین دا لا تعبدون الا اللہ الکافرین دا بالوالدین احسان الکافرین دا ذل قربا الیتام والمساکین الکافرین دا قولو للناس حسنا الکافرین دا اقیم الصلاة وآت الزکاة دا الکافرین والکافرین دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جا اہم عرفو کفرو بی الکافرین نہ طول سر ہو لگا قرآن کمال دارے کہ ہر دے کے بعد دا تا زور سبق زورتی حسین زورتی نقصان نقصان دے اور زور سر رایات کا سلامت اللہ ہمیشہ دے ہمیشہ بھائی تو نمونوں کو قانون دا اللہ بے سمجھ کرو دلی جوڑو قسمونو یہ وہ ختم ذکر کی آخر ادا خبر اثر تک کی زور نہ رتن رت کہتا بد جس کہ خرد کے تو دوزان اس طرح بھی خرد کے سرا داس داد نہ رکھا لکھا بیا ام ارتا با واغ سو خرد کو شرا اس طرح واغ سو خرد کو داس دل خبر ہے کہ عام استعمال دے یو مرسو پہ یو مانا کی کی یہ بل پبل مانا کی بد جس تو سو خرد کو لو پاگے بانے پلنا سنا آسو سیرے بیان داغا ما دے یعنی عام مقصود کے زم ایت پرو ایمان دل اللہ انکار کی داد ٹولو کہ اللہ والی گری دی دے دے پر خو پرو نہیں ذکر کر تو رسول بہن کے لیے انکار کی رائے کرے گری اللہ اور انکار کے تو سر سو بارا نہ باغیان بوجھ جاتے کوڑو نہیں پدی جاتے تاد دا منگل دو خبر مان دی مان راڑو پدی سو کراو دے گر اللہ بفضل پن نے کتابان کی وائی بندیاں نہیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام راو لے گو دے دفعان اصحابان لوڑ کو رضی اللہ عنہم دفعان امامان دے دین لوڑ کو رحمہم اللہ دفعان اپو اے مسئلے او دے سلیت دے دین علماء و صلحاء و نیکان لوڑ کلا نو دا پی غنی جی او دا پی گردی جی و دے او جمعنی خلاف سو رکو دے زد او دے عناد دے جنمین فضلی علام نسا دا فضل نائی پچابانی کی ہواری اور کولی دا بنجانو خلو میں فباو دا غضب نا لا غضب اختصو پا غضب دا پاس زور غضب نا دن دا موسیٰ نو مندلے کتاب نو مندلے اگر غضب پہ پروتو نو دا پہ بل غضب را گئے غیر المغضوب علیہم لار رت و خیر و انکمن پلائی دا صحابانو پلاری دا غنو چی غضب تکلے شیر یہودیان بیدین مولیان بیدین خبردار اللہ رو نمو گوساتا اللہ رو اگر غس مولا دے دوم را غس مولا دے چارو باس مکنو غس مولا دے اس کم لکلے کتابی لکلے رسالی لکلے اگر خلقی گمراہ کو پکندارو افغانستان کی اخپل کتاب خلاص سکے سرقائی دا خیر تا چی سنا رو اگر پاہشو بانی لکلی سرقائی کے بننم تغل بلا غرولی دا اور دے اخیر کے لکے دعا پر دو سنتنا اسکات تو موڑی پسی ہے دور جو رولو دارا میتو کو چی سارا میتو منو وغارا بیتو اینی کری دی پاہی کتاب کی پچاب کری دی مجھے پکو خوشم روک دے کہ مجھے عزین نی وجنی غازیان نی وجنی رتنم دبل تابیر علی تنجلہ ما تگر اور دے ادا دے اولو مراوے ما اپران کہہ کر ما یاو ما تیجن خوالی رسمنا سے تنجلہ سلسن تنجلہ یا بایا لزم تگر او وجنم وائل سمنا اگر اس ظل و بد برو کاتا سنے سنگی رہے ہیں ملا سنگی رہے ہیں کہ مسلمان جو فباو بی غضبنا لا غضب ولل کافرین عذاب موئین و کافر سر فرکا لل کافرین دو عبودو دو مسلینا لل کافرین دو پیغمبر دو پیغمبرین لل کافرین دو لا تعبدون الا اللہ دو مسلینا لل کافرین دو قولو للناس رسلن لل کافرین دو اقیم الصلاتنا دا شانتا لیل کافرین دی قوانین و دی احکامنا دو دو پارا عذاب موہین صدا دا خوارا ان کی اسبکا ان کی سچی کئی دی استقبار دا وجی نکی دان لوئی گنی سچی کئی دی دلی دا وجی نکی سچی کئی دی زور دا وجی نکی عذاب موہین صدا دا خوارا ان کی زیلک ان کی و ازا قیل لہم تینزو خبر ختم سلو تینزو قسم خبر کرے نو تیہی دستان قسمت را کسود از رہبر کامل کہ خضر از آب حیوان قسم میں آرس سکندر را دا بد قسمت میں سے جو نفو کہ جو نفو میں خبر را رنڈی را ٹھولے گرگا کین دا تارے کئی خلقینی خبر شروع کی لی گیا یا یورا چیستے بلبرا رای چیستے مروس تو خبر ختمی ویدے دو طول خبر لنڈیز دارے او دا خبر را اپا دی بانے جو عمل لے پر را بانے عمل لے قرآن خبر را لنڈیز دی پلیتان سر دنو خبر تر نتا فائدہ نکی جی کلا چیئے رسیدو تا ایمان دزر یقینو کائی پاگا سچی پاگا طولو چی رول لگل لتا اللہ دی امہ کی داتا کہ میرا اگر طول وایا طول چی طول نکی خو پاگا سچی اللہ را لے گری جی مدا حیولا پاتو سو پاتو نہیں چی اگر سر لے گل دی اے بول چیز تک او سید مانجور ہے چیل دی مجھ بکو نبیہ چیز دین فرائی جی منی سوچے مدوئی یقین کو ہوں گا پائے چہرے گرے سیگی منگتا بما راجع علینا من اصلافنا غالی گرے سیگی منگتا سند سرے زم سران ہوئی غالی گرے سیگی تورا تا عمر کا تورات کو سر نہیں کرے وہ رسول علیہ السلام زمانے کے سخم نو تورات محرف ہو اور منہ میں نہیں خواہ تندے ہو گئے کبھی بنیاد بانی وجد فرون بما ورا اب انکار کی جا رہی کسی علاوہ دا دینا ورا او سوا ہونا علاوہ کسی دن اگن مانی ویدا بدی دے تورات کا میں سر پر رہ لے ارے تورات دن مستمر دے سدین صرف دا عرب دے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فدينا خواندو خلقو كي فدينا ميانو كي كي پیغمبر لے جلد انتا ميانو تا مليانو تا نئي فمنگا خو ملياني منگا پیاسین پوگو اوزن تقریبا دانے دیرا قرآن والنز دا چاہے دا ميانو کردنو خو ملياني متسسی ملائی جا قرآن دن دیزا اپا قرآن نپوگو کوئما جلالین والدن جلالین کی قرآن نسے جلالین کی دا قرآن تقدیروں میں روا کرے کہ کم زیر کی سطح کی جو سرگند ہے ذل روج نہ پری سی جیسی معلوم نہیں آگے پری سی آگے سرگند کی جی نہ کو پکے تھے نہیں سے نہ سے جلالین سے پن اگور بھی دائی شریف لے جن رو لے ملا دے کہ بے دائی شریف لے نہ خدا کہا جی دائی شریف لے دا قرآن سے خدمت کی قرآن ہے دنے دے قرآن دا کل والی غالنا انکار کی دائی چلی علا والا دینا اور وہ خان لا ہے چہرہ بالکل کرا اور اس کے ان کے جو ٹولوا ہو چیزوں سے دور پڑا خان کتا سو ہے کہ ان کا تورات منو تورات ہم دیا ہو والے وجلو اس انکار دے دے وہ آتا نوال مڑا آتا سو وجنائی تک بلونا نہ کو پکوا قتل کی جی موجودہ یہودو نبی علیہ السلام کوشش کر قتل کرو کو وجلے ملے نور انبیاء کو دونو قرآن پہ غور ہوتے فالما تقتلونا اولی واجنہ تاسو اس انساس کی وصل سنو واجنہ یہ مسارانو بوجل دی لی دل کے عمران دا اللہ من قبل دا پخوار آسی وسنے خبران دا کتاسو یقینن دلونا مانون کی خونے ہے کنا دیم خبر ولقد جاکم موسیٰ بالبینات پیغمبران موجلو دروغ ہوئے کہ منگا منو نؤمن بما انزل علینا دروغ ہوئے دین دا موسیٰ علیہ السلام کی ضروری تاسو منلو رسی عبادتم کو گا ویوتا یقیناً برغلے تاست موسیٰ علیہ السلام سرد صاف بیانونا ضروری دیتا موسیٰ علیہ السلام صاف بیانونا سمت تخصم علیہ صاف بیانونا تسو یا ذکر نکو قدیم صلبانی صاف بیانونا علیہ جلی لا تعبدون الا اللہ سواد اللہ نا چاہ تعظیم بنی قائد دا فرعون ند آمان ند قارون ند بلی در تو دن کی وجہ کیا نہ منائے دن کی وجہ اللہ منائے خون بزم آئی میں پہ ہو لے سے بے تیر کما نے کار کہا نہ نہ من رہا ہمارے غایت میں خود رہا وہ هو الحق ولقد جاءكم موسى بالبينات جاؤں کا سونا سس ہے تو خدائی بانی پس دتلو دی موسیٰ علیہ السلام نہ من بعدی پس دی تقریر دی موسیٰ علیہ السلام نہ دی بیان نہ پس دی درس دی موسیٰ علیہ السلام نہ تاسو کو دا ہر مانا سر لگا ہر تکے مانا سے کی پس دا بیان دا موسیٰ علیہ السلام نا پس دا تقریر دا موسیٰ علیہ السلام نا پس دا درس دا موسیٰ علیہ السلام نا ایتا سجیتی خورا میسا انتم ظالمون دیکھا سجیت مانی حکم لگینا سجیت ظالمانو دیر کم پکی در سمو او دا فکلا برا راغذری خبری بکر کی یاد کئی